الله وای ما هم دی نه دی منکم سیس د جامه څخه زی پیژنم پزړی خبرم چې دی کس راستی سیس د جامه نه دی نو دی څنګه جنو د قسمونه ولی اخر ولکنهم قوم یفرقون ولکن مگر دون خبر ده چې هم دی قوم یو قوم دی یفرقون بیرندوکی دی بیریج د کمی خبر سیس د دغه څخه سبا جنگ لسره کی سبا می مال غنیمت کی سبا می قطر کی وزن می جبرای ته کاپی د ما سره ګرځي دا څه مطلب دی نو دی دا یفرقون منا بیرنت کیږي ډر پک چورته وای پورته کی نو یفرقون دی بیریج د بیر د وام د خاطر دا کی د اخلاص د خاطر د ایمان د زړه د رښو د دی نه ایمان لري نه شی لري الا پاک پسې د دغه بیر د سی بیانې وای کده بیر مثلا نه دی بل ځای د فنا ځای پیدا کی یو غړی در سره کښه ولا کدی بل ځای دی سپیدا کی چالته دی بچایویږي ستا سره نکښنی د وچ مجبوری د سره ناستی پر یو خوای مخ نه ګرځې دی شاله وای لو یجدون کچیر دی پیدا کړی وای ملجأن زائد پناه زائر سره د مزاریا ده معنی د ماضی کول کی لو یجدون کدی پیدا کړی وای دغه منافقان ملجأن زائد پناه زائد پناه د دې مثال په تور سره وای وای زبه د غره سر ته وخېجم دوی په ما کې څوک راځي ملجأت یا به د مثال په تور زه په پلانی کلا نه نوزم بجې کلا ته بیا څوک راتلی سي خو دروازه به وتړو پر سر یې برجانې ورته کښېبنه چې څوک راځي زه به خلاصم ټکان به پر کوم که دی ملجا پیدا کړي ملجا هغه د امید ځای چې سړی امید ورته لري چې دلته ورسم زه خلاصېږم نو دغه ملجا ځای که ده پیدا کړی وای که دوی پیدا کړی وای ملجأن ځای د پناه او مغارات یا یې غارونه پیدا کړي وای غار خو نو بیخي کمزوری ځای دی مغارات جمع د مغاره د مغاره و غار ته ورکیږي په دا غرو کې غارونه یې غټ غټ نو که دوی پیدا کړي وای مغارات غارونه چې هلته د ده ګزاره هم کېدلی ستا څه هم پناه وی هم چې د دې دار ولاکه کړی په هغه غار ننوتې دورې بهیې خپله ګزاره کولی او مدخلا یا ځای د داخلېدو معنا نغم په مځکه کې نغمونه ستا لکه دا موږکان چې جوړي که ده دغه رقم مدخل پیدا کړی وای چې هلته ده ګزاره کېدلی درې شیان الله یاد کړي چې یو ځای ملجا د پناه ځای د درلودی دی دورې تلی یا مغارات و غارونه وای چې هلته د انسان ضرورتونه پرې کېدی دا وای دی ورتري او مدخلن یا مدخل مدخل چې دی فقط د مغاراتو د مدخل دا فقط هغه په غرو کې مدخل په مځکه کې نغمونه دي چې دا نغمونه که دی دغسې ځای پیدا کړي څه چم کړي لولو الیه لولو خامخا دی ګرځېدی الیه و هغه ته یا هغه ملجا ته ورتلی یا مغاراتو ته ورتلی یا دا مدخل ته ورتلی څنګه به ورتلی چې وهم دوی به یجمحون دوی به چابکي کولی جمح د آس و دغسې چابکۍ ته وایي چا وتوریږي ځغلي باره چې اتلس واره کیزې راکش کې دی د کیزې سره ته اخستي سره نه په بنجېږي دغه سرعت ته دغه ته جمح ویل کیږي وایي دا پلانی آس جمح دی جمح دغه معنا چې د یې پله په میدان سپتراکړو چې بیا په کیزه څوک نیسي بره خلک وایي سر یې اخیستی دی په کیزه نه راګرځي ده به دغسې په ځغاسته تلی چې سر به یې اخیستی وای تا چې اتلس نارې پر کړې ولاکه درې درې وي و هم دوی به یجمحون په ډېر تلوار باندې ځغاسته راګرځي دای به نه نو د دغه دوه آیاتو په ترجمه کې مو دا خبره زده کړه چې هغه د کفر خبره الله وایي چې ما کړې ده هغه ته سبا بیز مه ګڼئ د ده قسمو ته مه ګوره چې زه خو نو د ده قسمو ته ګوره هم نکیښي نو نه اخلي الله وایي نکیې اخلي په دغه خاطر یې اخلي کنی غار څنګه بېکاره ځای دی چې په غار کې ګزاره وسي ولاکه درسره کښي د غره په سر کې چې ګزاره وسي نه درسره کښي که په مځکه کې نغمې نه درسره کښي زړه یې نه دی درسره یو زړه یې جلا دی فسی و من هم من یل مزوکه ده یه ربط ده مقابل سره دادی چه مجموع مخیم اغا ده جاد ابن قیس حال چه بیان ناوه چه ده اغا زاد سخه ده سرط رو پای پوری چیزی بس ده خاص خاص و ده یوه و منافق خبر علا را پورتکی پا ده ما بینس که پلا ده عام و مشرکان و خبر ام وکی کنی پا دی که خاص خاص ده یوه و خبر را پورتکی ده بل خاص سره دی چه ده دی چه دی پا یوه روایت که نوم معتب ابن قشیر دی پا بل روایت که نوم چه دی زلخ و سرط میمی دی ده ده سی و حديث البخاري ومسلم شريف في حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أغدى جي روايات كي هوازين تعرب سقي بيلي ودا غزا سخ غنيمتون راج مسيو د حنين غزا قاده مكي چ ورست وس پدا غورز بني نبي عليه الصلاه والسلام هغه غنيمتون ويشل بر پدا عرب كي چ اوس اشراف خلق دوغه برخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څور غټه کړنی کې غټه غټه برخه ورته کښې شول دا قانون دی په اسلام کې هم د چا او چا مراعت کول کېږي چې تازه په اسلام مشرفه سوی لکه اوار د واره مؤلفة القلوب به بیا راسي د زکات په باره کې چې نبي علیه السلام ودسې چا ته زکات ورکاوه چې ده به تازه اسلام راوړي در اوسې بیا د اسلام ریښې په زړه کې نه وې ټینګې پیغمبر علیه السلام به د زکات څه برخه ورسره ورکړه د څه دپاره ولې چې پر اسلام یې زړه کښېږي

زت سونه عدالت کوم دی پر ما باندې داس خوب مکی چې تا عدالت نه دی کړی نو دا سړی نو څوک دی په حجس کې نوم نه دی ذکر شوی محجسین برچ تلاش کړ دی چې د جسری نوم شو دا معتب ابن قشیر حجس د بخاری او د مسلم دی دا غس یو واقعا پیښ شو یو بل بیا د زلخو و اسرت میمی واقعات هغه دا غس یو چې په دا ورځ باندې د قسمت وسو هغه برا ولار سره نبی علی سلام ته حرکت کتل پیغمبر علی سلام چی شکه څه پیښ شو برای لیاره دا قسمت چه اوست بجی که عدالت ندی کردی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلام برای ولی چیز عدالت ونکم نو بل بیت سوک کی حضرت عمر سا برای ولارس برای لیا رسول اللہ اجازه وکا چکر کری و ریست کنه حضرت عمر سا پی سجد دیر تکره تکره پی سجد مانا خود شک و طریقه پی رشتات مخام خود برای دا عدالت ندی کردی پیوزین روایت کردی چه ای محمد عدالت که نبو که دست پنامه پسیور ناری کرد برای پیغمبر علیه صلات و سلام پریش دو عمره چه زده ای مرد کن پر بیابان بد تاثیر که کنید مرد خدا قصیدهی چه پا داغه گریس روی بیدی وادی که وقت بوله روار نکی خلق پر بیابان وی چه این محمدن یقتل اصحابه چه پر محمد واس مخو غوری دلی دی ورور خپلو پر دی پرک نپر لری خدا دو ده صحابی و مگرادی مردی که نکی مرد نو چه دا خبر که گیرزی جمعه شو پیغمبر علیه السلام بلیر زایوت کتل کنه ظاهر مرګ روا او حضرت عمر سره ټول پلاس ولا ما اجازه کا چې وسه کړی د شیاخته پواک نو نبی علیه السلام اجازه ور نکړه بار پیغمبر علیه السلام دې یوازې نه دی برال د سر دونه ډیر اندوالان ور سره چې تسی بخپل منځ د غور منځ په مقابله کې حقیر غنی شپه مرته وکړه تا ته به د خپل منځ چې بابا ما نو څه عبادت کړی زما فقط اخر ځل لمونځ دی هغه م سره کم وکړم د ده ملګري او دی دونه لمونځ کوي په دا رقم اتیا چه کوي چې بره به ستا کسب اوسي لمونځ یې دا رقم دی ويقرؤون القرآن والقرآن وایي ولا يجاوز حناجره ولتر دغه حنجرې تر دغه اخوا ته د قرآن نه ورسوی کېږي په خوله یې دغه رقم زده دی ته به ځان عاجزه کړې چې کش چې خو مې دغسې قرآن ویلی پیغمبر دده په ملګرو کې بل دا قاصد پروت دی مګر ویمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ولتر دین دغسې شوی وزي لکه غشي چې تر ښکار وزي فرضه که وسی ده یا ګوره خره ده د غرو حیوانات په غشي به دوی ښکار کاوه نو غشي خو دونه اوږد دی سم پیغمبر علیه السلام لکه دا غشی چې د ښکار ووزي چې هلته راواخلي فرض ده که زموږ په وخت کې مردک دی چې راواخلي تر انسان وتلی په وینو نه یې لړلی هغه شي خو به نو له اوږدو چې درجه حیواناتو به ووتې خدای به د خوشیو په ځای کې ګایګای کېرس په خوشیو به نه ولړل تر وینو به ووتې خو بس تا حیوان به وتلی د وینې اثر به نه و ول دې د دغه لمنځو سره سره چې کوي دغسې لمنځونه دي چې زما اصحاب ورته وګوري خپل لمونځ به کمزوري شي معلوم شي ورته چې کشتي ما دغسې لمونځ کولی دغه رقم قرآن وایي دا بل به قصب شي کشتي ما دغسې قرآن ویلي مګر حاجت سره کم دي ول دې دغه رقم د جینه شوی وزي شی لا ولاکه پکشي کېسته لکه هغه غشي چې راواخلي چې تر ښکار وتلي هغه هېچې نهسته پکشي پیغمبر ول دا دغه رقم خلک انډوالا نور هم لري تسې ورته به ادار نو خو بره به چا اوس پاتې شو پیغمبر د دې خلکو نقشې بیان کړ بره دغسې نقشې دي دغسې دا یو څه دغه بیان کړلې چې د جنه دغسې قرآن دغه نه اجلا قرآن وای تر دغه ځای اخوا ته نشته د عمل په اعتبار د عقیدې په اعتبار نشته لکه اوس یې موږ ورته شوینو نو په دا دنیا کې اوس دا قایان شته چې ورته وګوره د دوی د ښځې پرت نه کړي شونډه همدوم سره کړي دي دغه رقم ناستې ژر بیره چې چټ پټ خوریږي مګر قرآن ته چې غاړه ورلکې بره سړی چې وایي چې ګر سره لکه چې اوس نازلېږي دا رقم هلته د عمل په اعتبار د عقیده نه ورته لري فقط دی خپل هنر ښکاره کوي د عبادت پر کم نه وایي چې دا عبادت دی لکه غزل چې خپل هنر ښکاره کوي یو دانسلر دی خپل دانس کوي خپل هنر ښکاره کوي دی هنر ښکاره کوي چې معنا زما په دغه قرأت توز دی دغه سیمه اواز دی دلته اواز دی لکه کدی د تلاوت د ثواب پر کم کوي نو دا څه کوي چې پلاس په کړه دا چې غلی سي بیا زموږ دوه شی دا ورته دا چې خو دا خپل اواز لمبلم بکې خلک خوشاله کوي فقط هنر دی ښکاره کوي دا د پیغمبر خبرې دي نو بیا چې د حضرت علی کرم الله وجهه د صحابي روایت کوي برای د حضرت علی وخت چې سو په هغه وخت چې خوارج پیدا شول هغه خلک به وو خوارج کې چې ما به جهاد ور سره وکي ډیر مبارک د امر کړل حضرت علی رضی الله عنه د خوارج سره جنگ وکي خوارج وسمسته هغه د حضرت پیغمبر علی السلام په حج سو کې نیمه حج سو نه دی نه مانی دا کمزوري یا اگر سره حدیثونه نه مانی زوای په قران عمر کوم چې قران مانی راتین کې په هغه عمل نکي فقط جن سره خرابې دغه دوه آیات د دغه سبارک نازل سی د دغه منافقان چې دا یو څه شنو مدي معتب ابن قشیر دا اول روایت دا بل زل خو ویسرته میمنو مدي د دوار دغه خبره پیغمبر علی السلام ته وکړه چې عدل تقسیم جن دې کړي په دې تقسیم کې دا لا رضا نه د غشته سره دا د خانان مراتب وکړي کیوس یعنی د پیغمبر پر کړدا سوال درلودي الله واس دې فرمایي